telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla dziennikarza telewizyjnego Kamila D. Jutro decyzja sądu. Kolejne spotkania polityków z wyborcami. Prawo i Sprawiedliwość było na Kaszubach, Koalicja Obywatelska na Lubelszczyźnie. Za chwilę będziemy też na odpuście u babci Anny w katowickim Nikiszowcu. Jutro sąd zajmie się wnioskiem o tymczasowy areszt dla dziennikarza telewizyjnego Kamila D. O taki środek zapobiegawczy wystąpiła prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty związane z piątkową kolizją na autostradzie A1. Miał wtedy ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, informuje prokurator Piotr Cegiełka. Pierwszy zarzut polega na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Natomiast drugi postawiony zarzut jest to zarzut z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego i jest to zarzut polegający na kierowaniu pojazdem mechanicznym w strefie ruchu lądowego w stanie nietrzeźwości. Dziennikarzowi grozi od pół roku do 12 lat więzienia. Obrońca powiedział, że jego klient wyraził pełną wolę współpracy, odpowiadał na wszystkie pytania i złożył obszerne wyjaśnienia. Po kolizji na autostradzie A1 Kamil D. trafił do policyjnej izby zatrzymań. Na wzroście gospodarczym muszą korzystać polskie rodziny, podkreślał premier na pikniku Prawa i Sprawiedliwości w Stężycy na Kaszubach. Mateusz Morawiecki mówił, że prowadzona przez jego rząd polityka gospodarcza jest skuteczna. Więcej Agnieszka Jasik. Premier Mateusz Morawiecki na kolejnym już pikniku PiS poprzedzającym kampanię wyborczą przekonywał, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości rodzina znalazła się w samym centrum polityki państwa. I my poprzez naszą politykę, politykę państwa polskiego, chcemy pomagać polskim przedsiębiorcom, polskim rodzinom, żeby chciało się chcieć, żeby chciało się osiągać jak najwięcej. Stać nas na dużo, szanowni państwo, i osiągniemy te wyżyny. Według szefa rządu na ziemiach kaszubskich przedsiębiorczość łączy się z tradycją. I taki właśnie, jak przekonywał, jest program PiS. Mateusz Morawiecki podkreślał, że partia dąży do Polski dostatniej. Do Polski, gdzie europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe czy obyczajowe. Szef rządu dziękował za aktywność społeczną strażakom i kołom gospodyń wiejskich. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Politycy Koalicji Obywatelskiej spotkali się z kolei z mieszkańcami Lubelszczyzny, m.in. w Zamościu, Kazimierzu Dolnym i Lubartowie. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że niebawem będą znane listy kandydatów przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Na naszych listach są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, samorządowcy, ale także otworzyliśmy się na organizacje pozarządowe, na liderów poszczególnych środowisk, także te listy są już dopinane i mam nadzieję, że wkrótce państwo poznają skład list. W każdym razie na pewno są bardzo mocne listy, bo my zamierzamy te wybory wygrać. Koalicja Obywatelska miała przedstawić swoje listy wyborcze już w ostatni piątek. 17 zastępów strażaków walczy z pożarem śmieci na wysypisku w podkieleckim Promniku. Według najnowszych informacji sytuacja jest już opanowana, ogień nie rozprzestrzenia się. Strażacy w akcji gaśniczej będą wykorzystywać także dwie koparki. Zgłoszenie o pożarze wysypiska straż otrzymała około 16. Na koniec odpust u babci Anny w katowickim Nikiszowcu. Na jarmarku było rękodzieło, sztuka, lokalne pamiątki i regionalne smakołyki. Fajna impreza. Rommel na Nikiszu, no to się jest, nie? Rommel? Rommel. Odpust? Dużo ładnych rzeczy, takich głównie ludowych i takich regionalnych. Szkatułki, pudełka, między innymi ze zdjęciami z Nikiszowca. Świeczniki, kolczyki, drewniane przedmioty z użyciem fotografii. W końcu dojechałyśmy z córką, no i tak żeśmy się zakochały, że dwa razy w roku przyjeżdżam. Mogę zapytać, co pan serwuje pysznego? Pyszne pajdy z ogóreczkiem, ze smalczykiem, z cebulką. Jestem związana z grupą Janowską. Mogę zaproponować, żeby obejrzano wystawę naszych obrazów. W szczególności malujemy nasz Nikisz oczywiście. Tu proszę, jest szyb Karmer, tam jest poczta w Nikiszowcu. Podoba mi się. W ogóle Katowice mi się podobają. Zabrze. A pani nie stąd? Nie. A skąd? Z Warszawy. Czyli pięknie u nas. Bardzo. Naprawdę. Szczególnie tutaj te urokliwe, te okna, ozdoba tych okien. To mi się bardzo podoba. Architektura sprzed 100 lat. Dokładnie. Można było też zobaczyć wystawę przedstawiającą śląskie mieszkanie i zwyczaje sprzed ponad 100 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze z gradem i silnym wiatrem w 12 województwach. Nad ranem od 13 do 19 stopni, a jutro termometry pokażą w Augustowie 29 stopni, w Warszawie 32, we Wrocławiu 34. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, zespół pieśni i tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa wprost z Konsulatu Kultury w Gdyni. W ten weekend no, Trójka opanowała Trójmiasto. Byliśmy na Ladies Jazz Festival w Teatrze Muzycznym, na Męskim Graniu, a teraz jesteśmy w Konsulacie Kultury, gdzie będziemy wspominać Edwarda Stachurę, bo w tym tygodniu minęło 40 lat od jego tragicznej śmierci. Są tu ze mną pani profesor Bożena Jeżak. Katarzyna Jeżak, przepraszam. Literaturoznawczyni i badaczka twórczości Edwarda Stachury. Wojciech Fułek. Witam. Który właściwie, można powiedzieć, jest takim animatorem życia kulturalnego. Na przykład autorem takiego opracowania o sopockich, trójmiejskich tropach w życiu i twórczości Edwarda Stachury, ale też jest dramaturgiem. Nie dalej jak 2 tygodnie temu mogli Państwo na antenie Trójki usłyszeć jego tekst, słuchowisko. Oraz jest z nami również pan Jerzy Stachura junior, bratanek poety, a wiersze, bo będą też wiersze, przeczyta wybitny aktor i dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, pan Igor Michalski. Ale zanim zaczniemy tę rozmowę, mam dla Państwa coś naprawdę niezwykłego. Te nagrania rzadko pojawiają się w radiu, bo kłopot z nimi polega na tym, że w tamtych czasach jakość nagrań pozostawiała wiele do życzenia, ale emocje w śpiewaniu Edwarda Stachury są tak prawdziwe i tak wielkie, że nawet chyba jakość nie będzie nam przeszkadzała. To będzie piosenka Urodziny w wykonaniu samego autora. Dzisiaj są moje urodziny, które obchodzę bez rodziny. Daleko, wysoko wśród manowców, w pokoiku na wieży hangaru dla szybowców. Zupełnie tu nieźle jest mi, organki mi służą do gry. Na twarzy obeschły już łzy, już warg nie zagryzam do krwi. Niech żyje Polska, niech żyje Polska i ty, co rodzi się, żyj. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Taram, tararim, tararam. Jutro raniutko jak ten szczygieł wstanę, umyję się, zagwiżdżę i zejdę w doliny zaludnione, roboty poszukać i wdzięcznej narzeczonej. Jak los będę pukał do drzwi, aż wreszcie otworzysz mi ty i powiesz, miły mój, witaj mi. Czekałam wiele nocy i dni. Niech żyje Polska, niech żyje Polska i ty, co czekasz, żyj. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Taram, tararim, tararam. Ja nie śpiewam dobrze, a gram jeszcze gorzej na gitarze. Nie jestem zawodowym muzykiem, po prostu ja piszę. I te piosenki są jakimś takim dalszym ciągiem mojej twórczości. One się nie wzięły z niczego, prawda, tylko z tego, co ja do tej pory robiłem. I ja nie mam pretensji do tego, żeby śpiewać i grać jak zawodowy śpiewak czy grajek. Także mówię to tylko po to, żeby słuchacze chcieli łaskawie patrzeć na to i słuchać tego z przymrużonym okiem. Słuchać z przymrużonym okiem jest trudno, ale to poeci mają prawo takie metafory budować. To jest nagranie występu Edwarda Stachury z roku 75 w Stanach Zjednoczonych. Tam Edward Stachura wykonał kilkanaście piosenek. Jeszcze jedną dzisiaj z tego recitalu usłyszymy tutaj piosenkę. Jesteśmy w Gdyni w Konsulacie Kultury i to myślę, że jest trochę dla słuchaczy Trójki może być jednak zaskoczenie, bo te związki Edwarda Stachury z Trójmiastem są słabo znane. To znaczy głównie kojarzy się ze swoim rodzinnym Aleksandrowem Kujawskim, rodzinnym, nierodzinnym, bo on tam też się nie urodził, bo urodził się we Francji, ale dzieciństwo spędził częściowo właśnie w Aleksandrowie Kujawskim oraz z Warszawą, gdzie mieszkał na warszawskiej Pradze przez kilkanaście lat. To, chociaż mieszkał, to też jest w przypadku tego akurat artysty używać tego określenia to nadużycie, ponieważ on mieszkał wszędzie. I o tym za chwilę będziemy mówić, a teraz chciałbym poprosić Wojciecha Fułka, żeby parę słów powiedział o tych właśnie sopockich tropach, sopockich, trójmiejskich, gdyńskich tropach w życiu Edwarda Stachury. No to było kilka, nie tylko tropów, ale kilka takich okresów w życiu Edwarda Stachury. Myślę, że o tym początkowym to powie Jurek Stachura, bo kiedy zaczął mieć Edward Stachura kłopoty w szkole, czy w szkołach, właśnie tam w rodzinnych stronach, tak, to przeniósł się do starszego brata, ojca Jurka, Ryszarda, który załatwił mu tutaj szkołę. Tą słynną dzisiaj Trójkę, tylko ona nie była jeszcze wtedy tak słynna, tak legendarna, nie miała takich dobrych notowań. I tam wylądował Edward Stachura, tam zdał maturę z różnymi perturbacjami, kłopotami i tutaj starał się o przyjęcie do państw. To będzie zaskoczenie dla niektórych, którzy kojarzą go z zupełnie innym działem twórczości. Czyli tak, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. To było pierwsze podejście Edwarda Stachury, nieudane. złożył teczkę prac plastycznych, która w ogóle została odrzucona na wstępie. I potem postanowił poprzez to. Jak się okazuje, na szczęście. Wylądował w Lublinie. Dla mnie o wiele ciekawsze, ja myślę, że o tych rodzinnych koneksjach to powie Jurek, dla mnie o wiele ciekawsze są lata 70., kiedy Stachura był już pisarzem, poetą znanym, kiedy miał za sobą już pewien bagaż doświadczeń, podróży i również zaczął pisać piosenki, o czym też dosyć żartobliwie we Wszystko jest poezja. Tam jest taki cytat tutaj, żeby będę pisał, komponował piosenki, żeby było na chleb i wino. I tak mniej więcej to się zaczęło, chociaż może motywacja była inna, ale kiedy dyrektorem Bałtyckiej Agencji Artystycznej był Andrzej Cybulski, ten sam Andrzej Cybulski, który stworzył Żaka i wszystko to, co wokół się działo, był jednym z współorganizatorów między innymi festiwali jazzowych w swoim czasie, w 1957 roku już wtedy do Żaka przeszedł ten festiwal. To tam Bim Bom. Tak, wszystkie, to. Cyrk Rodziny Afanasie, Bim Bom i cała masa innych rzeczy, również debiuty jazzowe różnych osób, również Czesław Niemen, początkowe historie. Niemen jest ważną postacią w tej opowieści, może do niego wrócimy za chwilę, bo też jego losy w pewnym momencie przecięły się z Edwardem Stachurą. W każdym razie, jak wylądowałem kiedyś w dekadzie lat 80. pracując w Bałtyckiej Agencji Artystycznej, po pierwsze odnalazłem ze zdumieniem taki plakat, gdzie Bałtycka Agencja Artystyczna prezentuje Edwarda Stachurę w recitalu Nie rozdziobią nas kruki, a na plakacie jest Edward Stachura z piękną hiszpańską gitarą, którą kupił za... I wygląda jak piosenkarz po prostu. Tak, na przystani rybackiej w Sopocie. Stylowo, tak, bardzo. Na przystani rybackiej, w słynnej bluzie zielonej, tej wojskowej Douglasówce. I to był recital, który normalnie Bałtycka Agencja Artystyczna sprzedawała z mniejszym lub raczej słabszym skutkiem, bo jednak to nie był piosenkarz z pierwszych scen, nazwijmy to, festiwalowych, więc raczej kameralne przedsięwzięcie. Ale później jest jeszcze ciekawiej, więc muszę to powiedzieć z uwagi na obecność Igora Michalskiego, dlatego że Andrzej Cybulski w roku 79 z Bałtyckiej Agencji Artystycznej trafił do Teatru Muzycznego w Gdyni. I tam, jak się okazało, w planach repertuarowych Andrzej Cybulski przeniósł to z Bartu, gdzie namawiał, czego jakby dowodem jest list, który znalazłem Edwarda Stachury do Andrzeja Cybulskiego, gdzie Stachura pisze o tym, że Missa Pagana się tworzy razem z Czesławem Niemenem, że Czesław Niemen ją komponuje. I otóż okazało się, że kiedy Andrzej Cybulski przeszedł do Teatru Muzycznego, wziął ten projekt ze sobą po prostu w teczce i przez 3 lata, jak wspomina kierownik literacki ówczesny Teatru Muzycznego, Sławek Brydak, było to w planach repertuarowych. Czesław Niemen niestety nigdy nie dokończył komponowania Missy Pagany. No to możemy tylko żałować, no ale później kilku innych artystów napisało do tych tekstów muzykę. Jerzy Satanowski, Marek Gałązka, Jan Kondrak, chyba nie wszystkich wymieniłem. Tadeusz ale... Woźniak, Adam Sławiński, Skaldowie śpiewali, Homo Homini, więc sporo różnych osób śpiewało te piosenki i często nie wiedzieliśmy, że autorem słów jest Edward Stachura. Nie no, myślę, że jednak w latach 80. już wszyscy wiedzieli, bo musimy teraz powiedzieć o czymś takim, co chyba... Nie wydaje mi się, żeby miał precedens jakikolwiek w historii polskiej literatury. Otóż jako człowiek, który w tamtym okresie był nastolatkiem, doskonale pamiętam, niebywały wybuch popularności twórczości Edwarda Stachury w latach 80. już po jego śmierci. Pamiętacie Państwo na pewno, bo interesujecie się tą postacią i tą twórczością, tę słynną jeansową serię dzieła zebrane w okładkach, które wyglądały jak wycierające się jeansy czytelnika. To było 5 tomów bodajże, wydanych chyba w jakimś 100 czy kilku, jeszcze większym, kilka razy po 100 tysięcy. To był absolutny, niewiarygodny zupełnie bestseller, a do tego no dosłownie co pół roku, co rok był jakiś festiwal twórczości Edwarda Stachury, te festiwale nazywano wtedy Stachuriadą. I to chyba nie wydaje mi się, że ma jakikolwiek precedens wcześniej w historii polskiej literatury i później. Niczego takiego nie było i chyba, wydaje mi się, już nie będzie. I ja bym chciał zadać takie pytanie, Jak państwo myślą, skąd to się wzięło? Bo to z dzisiejszej perspektywy wydaje się wprost niewiarygodne, że nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy kilkanaście tysięcy młodych ludzi przyjeżdżało na festiwal poetycki, gdzie wykonywano takie właśnie piosenki jak urodziny. Notabene należy dodać, że urodziny, które dzisiaj nadaliśmy na antenie w Trójce, to są trochę inne urodziny niż te, które później inni artyści, na przykład Stare Dobre Małżeństwo, wykonywali, bo w refrenie później pojawiły się zupełnie inne słowa. Zniknęła Polska. Skąd ten niebywały zupełnie wybuch popularności? Pani profesor na mnie patrzy z uśmiechem i nie ma chyba dobrej odpowiedzi na to, bo pokręci głową. Nie, śmieję się dlatego, że to niekoniecznie profesor powinien odpowiadać na takie pytania, ale wydaje mi się, że tutaj być może kluczem jest życiopisanie. To znaczy, że to nie było tylko pisanie. To nie była tylko literatura, to nie był atrament, druk i papier. To było, że on pisał życiem. I młodzi ludzie chyba zawsze tego potrzebowali. To znaczy kogoś, kto się utożsamiał ze swoją twórczością. A może był jeszcze taki... Wydaje mi się, że jak się nad tym dzisiaj zastanawiać, to bardzo ważnym, by nie powiedzieć kluczowym tematem twórczości Edwarda Stachury była wolność. Tak? To znaczy ten temat jakby tego, jak być wolnym w świecie, który coraz bardziej staje się opresyjny, coraz bardziej ztechnicyzowany. To jest jeden z takich dominujących, być może nawet najważniejszy temat tej twórczości. I ta wewnętrzna wolność w tej twórczości jest. I być może to tak ujmowało młodych ludzi, którzy też wolności szukają. Tak, ale ponieważ ta wolność skończyła się tragicznie, to wydaje mi się, że być może to dodało nawet... Był to jakiś element kultu później, postaci Stachury. Ale ja pamiętam Stachurę, który przyjeżdżał do nas do domu i pod koniec życia, do Sopotu na Chrobrego, i pod koniec życia na przykład interesowały go takie bardzo prozaiczne rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, gwóźdź wystawał z podłogi, o który wszyscy się zahaczali. On mówi do mojej mamy: Inko, daj mi młotek, ja to przybiję. Wraca i mówi: słuchaj, co za fantastyczna rzecz, tak coś móc zrobić w domu. Ja jakoś nigdy tego nie robiłem, nie miałem. Także pod sam koniec interesowały go bardzo prozaiczne rzeczy, bo chyba się chciał ich trzymać. Ale wtedy już ta wolność poniosła go tak daleko, że aż na tamten świat. Ja tutaj powiedziałem trochę, teraz patrzę na pana Jerzego Stachurę. Powiedziałem trochę o biografii Edwarda Stachury. Nie przypadkiem, bo to był taki właściwie jedyny chyba przykład takiego artysty, takiego poety, takiego pisarza, bo przecież pisał też świetne eseje i prozę, który właściwie całe życie spędzał w drodze. To znaczy właściwie czy bywały takie okresy, że się nie przemieszczał? Chyba tylko wtedy, kiedy pisał. Mhm. To znaczy ja nie pamiętam takich okresów, kiedy Stachura był tak dłuższy czas na miejscu. Kiedy umawiałem się z nim, gdzie przyjadę na Rębkowską, to zawsze w każdym liście było: przyjedź w tym albo w tym czasie tego i tego, bo za dwa dni jadę do Poznania, potem wracam. Ja miałem całą rozpiskę, wracam z Poznania, jadę potem do Warszawy, potem do Nopol. Miałem tak rozpisane, że wiedziałem, kiedy mam przyjechać, także on faktycznie rzadko bywał w domu. A kiedy już był w tym domu, to tak jakby go też nie było. Nie? On gdzieś tam cały czas wędrował, siedząc oczywiście przy oknie, przy swoim takim dość ciekawym stole. Pisał na maszynie, pisał piórem, długopisem. Zyta, żona, zazwyczaj wieczorem prosił, żeby mu przepisała tą stroniczkę, co ona oczywiście czyniła. Ale chciałem tutaj do tego, co Wojtek mówił o tej jakiejś tam historii gdyńskiej jego. Ja oczywiście nie pamiętam Stachury z tego okresu, znam to tylko opowieści, byłem za mały, opowieści swoich rodziców. To jest troszeczkę dziwne, bo ja pamiętam, jak na Łazieńcu, gdzie bez przerwy tam bywałem od dziecka, u dziadków swoich. Czyli w Aleksandrowie. Tak, w Aleksandrowie. kiedyś to właśnie ten łazieniec nazywał się Aleksandrówek, taką miał nazwę. Gdzie tam bywałem i jako dziecko pamiętam, jak kiedyś mnie właśnie na barana i go tak coś mnie tam źle złapał i zabolała mnie noga i pamiętam ten moment. Dziwne, że nie pamiętam nic z tego okresu gdyńskiego. Oczywiście pamiętam już od jako chłopak, tak, kiedy miałem z nim inny kontakt niż jako małe dziecko. Także niewiele mogę powiedzieć o tym jego tutaj okresie. Wiem, że ojciec... No tak, ale to jeszcze takie dodatkowe pytanie chciałem panu zadać, bo gdzie się przemieszczał, to trudno w ogóle powiedzieć, bo chyba nie było miejsca w Polsce, którego by nie odwiedził. Ale jest jeszcze pytanie, dlaczego? Czy był jakiś cel tych podróży, czy to po prostu był taki sposób życia? No na pewno był to sposób życia. To są wszystkie zapiski z tych podróży są. A poza tym miał wielu przyjaciół, z którymi musiał przebywać. Ja wiem, że to nie chodziło tylko o to, że on musi tam być, ale on czuł w sobie taką potrzebę jakiejś pomocy, o czym przekonałem się dużo później, kiedy opowiadałem o jakimś swoim tam koledze, który ma jakieś kłopoty i nie wiem, czy czasami samobójstwo nie popełni. To on powiedział, nie ma sprawy, wsiadamy i jedziemy. Tak jak gdyby miał potrzebę kogoś ratowania, o czym zresztą zawsze są opowiadania, gdzie pisze, że kogoś tam ratuje, a kto mnie poratuje, prawda? Nie, także. Wszystko jest poezja, jest cytat z Fridtjofa Nansena, to wielka rzecz być w drodze. I to jest kwestia drogi. Dla niego, takie mam wrażenie, dla niego ważniejsza była droga niż cel. Że ta droga była celem samym w sobie, bo dzięki drodze można było poznawać świat, a cel był jakby przy okazji, a nie odwrotnie. No i to była też kwestia tej wolności, o której powiedziałem. Bycie w drodze oznaczało też wolność, no bo człowiek, który jest w drodze, ma znacznie mniej ograniczeń niż ten, który siedzi za biurkiem w pracy czy w Związku Literatów w stołówce. I ma jakieś obowiązki, pracę, etat, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego Stachura nie miał. Ale chciał pracować w latarni morskiej na rozewiu. Chciał, marzył mu się taki etat i Andrzej Cybulski powiedział, że już był taki jeden, który chciał, taki jeden poeta, który chciał zostać latarnikiem i to się źle skończyło i Stachura nie dostał tego etatu, ale przypominał w kilku listach do mojej mamy, przypominał się z tą prośbą, bo chciał zostać latarnikiem. No to piękne marzenie, bardzo literacka praca, jak wiemy z opowiadania Henryka Sienkiewicza. To może teraz będzie piosenka. To będzie piosenka dla Potęgowej, jeden z najbardziej znanych utworów Edwarda Stachury, a potem Missa Pagana, fragment Missa Pagana przeczyta pan Igor Michalski. A teraz piosenka. Gdzie nos powiedzie z krajem dróg gzygzakowaty życia sznur, tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj, tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja i inni, co pomarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci, kumple i kompani. Ech, spotka tam w raju nas się kupa luda. Ech, odtupania za dudni niebieska tanc buda. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tak. Tu i tam. I tam. I tam i tu. Tam i tu i tu i tu i tam. Tam i jeszcze tam i jeszcze tu. tu i jeszcze tu, jeszcze tam, tu i jeszcze tam, tam i jeszcze tu, tu i jeszcze tam. Cudu wszechświata nocny ład, niewysłowiony bukiet gwiazd, każda z gwiazd samotna, każda z gwiazd samotna. Wszystkie razem zaś wiszący ogród, promienny ptak, każdy z nas samotny, każdy z nas samotny. Czemuż? Czemuż więc my, gwiezdne dzieci, w gwiazdozbiór piękny, przepiękny wręcz, nie skupimy serc? Igor Michalski przeczytał fragment Missa Pagana, czyli po prostu mszy pogańskiej. To też jest taki, można powiedzieć, hipisowski koncept. Taki. To były jednak czasy tej niezwykłej rewolucji obyczajowej i też rewolucji estetycznej. I myślę, że Edward Stachura zupełnie przypadkiem, nie wydaje mi się, że to było jakieś bardzo przemyślane, zupełnie przypadkiem wpisał się w ten kontekst kulturowy, który się wtedy rodził, również ze swoimi piosenkami. I te piosenki, wydaje mi się, że chyba w latach 80. nie było chyba popularniejszego autora śpiewanego przy polskich ogniskach i na rozmaitych festiwalach piosenki autorskiej. Nie wiem, czy w ogóle nie jest tak, że ta piosenka poetycka, piosenka autorska w ogóle Stachurą stała i jakby żywiła się nim przez bardzo długo. Stachurą i Jackiem Kaczmarskim chyba najbardziej w tamtych latach. I te piosenki wciąż są śpiewane. I czy to nie jest też tak, że no właśnie ta popularność twórczości Edwarda Stachury, no, to są przede wszystkim jednak piosenki, które pod względem literackim no oczywiście są mniej znaczące jego częścią dorobku niż opowiadania, niż powieści i poematy. Mi się wydaje, że to są wiersze, to znaczy, że te piosenki mają wartość poezji. Takiej poezji, ona była poezją śpiewaną, bo on ją śpiewał, ale gdyby czytać ją bez muzyki, nadal byłaby poezją. Ja często wracam na zajęciach ze studentami do Stachury i okazuje się, że na ogół ci bardzo młodzi ludzie, jest odzew, to znaczy oni go znają, czego nie byłam pewna. No myślę jednak, że ze mną można tylko w dali znikać cicho. No to jest, nie jedna młoda dama usłyszała takie wyznanie od swojego ukochanego, więc myślę, że to się świetnie nadaje do tego typu. No bo to jako piosenki jest, wydaje mi się, że to jest jedno z największych osiągnięć polskiej liryki piosenkowej. Mhm. Myślę, że to jest gdzieś tam w tych okolicach, gdzie Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta. To jest ten poziom. I kiedy jednak wydano te piosenki, to jest pierwsze wydanie piosenek z Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, notabene Warszawa 1973, to było zaledwie 1000 egzemplarzy, proszę sobie wyobrazić. Tak jak mniej więcej nakład tomików poetyckich w tamtym czasie i ta książka nie była jakoś tam rozrywana. Bardziej Siekierezada, cała jaskrawość, te wszystkie jego powieści, już nie mówię o Wszystko jest poezja, jeszcze Za życia, bo nie mówimy o tym pięcioksięgu jeansowym. Tak, jeansowym, który, to warto przypomnieć, miał być oprawiony rzeczywiście w prawdziwy jeans, tylko spaliła się fabryka. W związku z tym tylko kartonowy jeans został wtedy, bo myślę, że to była też taka egzemplifikacja pewnej wolności. Te jeansy, trochę nawiązaliśmy do kultury hipisowskiej, flower power i tak dalej, i tak było. Bo i ta zielona kurtka i te pewne atrybuty jeans, taka pewna wolność związana nie tylko ze słowem, ale z dosłownością, no, czyli z przemieszczaniem się, podróżą w niewiadomym kierunku. To wszystko były właśnie jakieś elementy budowania własnej tożsamości, która później okazywała się tożsama z osobowościami wielu tysięcy osób, a w latach 80. no tu przyłożyliśmy się z Jurkiem do tych Siekierezad, bo zrobiliśmy sporo takich koncertów, ale ja muszę powiedzieć, że dzięki tej modzie na Stachurę Rozmawialiśmy przed programem z Jurkiem, poznaliśmy mnóstwo ludzi i przyjaźnimy się do dzisiaj. Marek Gałązka i Janek Kondrak, Andrzej Garczarek, cała masa takich ludzi, którzy jeździli ze Stachuriady na Stachuriadę, śpiewając niekoniecznie tylko piosenki Edwarda Stachury, ale również pamiętają o Stachurze po wielu latach, bo ja sobie nagle uświadomiłem, mówiąc o tych sopockich śladach, że w 30-lecie śmierci Edwarda Stachury w Sopocie Marek Gałązka zrobił wielką wystawę Wyjątek Czuły, fotograficzną, poświęconą Stachurze i doprowadził do kamienia i niektórzy mogą się zdziwić, widząc w Łazienkach Północnych, w Parku Północnym, koło Łazienek Północnych, tuż przy plaży, kamień z napisem "Nie rozdzielą nas kruki, Edward Stachura", data urodzin, śmierci. To była właśnie 30. rocznica śmierci i symboliczna zielona kurtka rzucona wtedy tam przez Marka Stachurę na ten kamień i koncert taki awista bez mikrofonów zrobiony właśnie tam. To był takim symbolicznym dziękczynieniem właśnie dla Edwarda Stachury, nawiązując do Mistrza Pagany. Mówię o tym dziękczynieniu. Ja chciałem powiedzieć, że liczbowo chodziło mi o to, że to jest że piosenki jest niewielka część dorobku Edwarda Stachury. Natomiast one, ponieważ wiadomo, że tekst z muzyką najłatwiej jest przyswajalny, zwłaszcza, że jeszcze miał świetnych interpretatorów Stachura. Nie wymieniliśmy jeszcze Anny Chodakowskiej, Jacka Różańskiego. No naprawdę, to Tadeusza Woźniaka, to byli naprawdę wybitni interpretatorzy. Były najłatwiej przyswajalne. Natomiast to przez na lata, wydaje mi się, przysłoniło niezwykłą zupełnie wyobraźnię językową i taki właściwie jakąś maestrię, oryginalność języka Stachury, którą widzimy przede wszystkim w prozie. Te jego opowiadania, powiedziałbym, fabularnie są dość ubogie, bo tam się wiele nie dzieje. Natomiast jak to jest napisane, prawda? Jak pięknie to jest napisane językiem, którym właściwie chyba nikt nie pisał podobnie, nigdy. Polszczyźnie. Być może to zresztą wynika, to patrzę teraz na Jerzego Stachurę, wynika z francuskiego wychowania Edwarda Stachury, który polskiego nauczył się dobrze dopiero po powrocie i pewne nowatorskie rozwiązania w polszczyźnie po prostu stosował dlatego, że był w pełni dwujęzyczny, prawda? No nie wiem, aż tak daleko ja nie sięgam, natomiast no jest to, ja mogę powiedzieć coś takiego, że wszystko, co napisał Stachura, czytałem kilka razy i za każdym razem, no, oczywiście po latach, bo robię to co 5 lat, co 10, i za każdym razem odkrywam coś nowego. To jest tutaj coś takiego, czego po prostu nie umiem nazwać ani wytłumaczyć. Natomiast czytam i mówię, jak ja tego nie zauważyłem, jak ja to przeleciałem, przecież to jest tak ważne, a ja to gdzieś opuściłem, prawda? I ja myślę, że to się dzieje z jakimś dojrzewaniem, z jakąś po prostu nową wiedzą. I wtedy tego Stachurę się odczytuje bardziej, prawda? Bo ja myślę, że żeby Stachurę odczytać, to trzeba się w jakimś, chociaż małym stopniu zbliżyć do tego stanu, w jakim ta twórczość po prostu powstawała. I wtedy to jest rzeczywiście naprawdę piękne, bo Stachura jeszcze za życia było tak, że albo miał ludzi, którzy dla nich to było arcydzieło, albo po prostu to dziecko by lepiej napisało, bo z takimi też opiniami się spotykałem. Można znaleźć takie opinie, to wcale nie, powiedziałbym, nie drugorzędnych postaci, to znaczy rzeczywiście był to artysta, który absolutnie podzielił odbiorców na wielbicieli i niechętnych. Na przykład Krzysztof Mętrak, wybitny skądinąd krytyk literacki, bardzo się ostro wypowiadał o opowiadaniach Stachury. Mimo że doceniał język, to uważał, że to nie jest zbyt dobre, ale z kolei Krzysztof Rutkowski, to chyba najwybitniejszy znawca twórczości. Czy Henryk Edwarda, Bereza chociażby. No, Henryk Bereza, tak, który wymyślił określenie życiopisanie, no byli absolutnymi admiratorami tej twórczości, podobnie jak Jarosław Iwaszkiewicz, któremu myślę, że Stachura wiele zawdzięczał, bo drukował najważniejsze swoje teksty w twórczości. To teraz jeszcze oddamy głos pani profesor, bo ja chciałem poznać pani opinię na temat prozy Edwarda Stachury. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem polonistką, I nie jestem nawet znawczynią twórczości Stachury. Jedyny artykuł, który napisałam o nim, jest właśnie o sopockich jego śladach, dlatego że poznałam go jako dziecko, po prostu jako przyjaciela moich rodziców. Natomiast pływał z pani to znaczy na tak, statku? Gdzieś był, wiem, że go odwiedzał i to wszystko jest w zeszytach. Ja go pamiętam w domu. Pamiętam, że jak pachniało zupą pomidorową już przed drzwiami, to znaczy, że był Stachura, bo moja mama gotowała zupę pomidorową dla niego. I pamiętam, że na wysokości moich oczu była zawsze kosmetyczka jego z takim mężczyzną trzymającym bardzo długą różę w zębach. Także jak to się pojawiało w łazience, to Stachura był u nas w domu, co nie zawsze było przyjemne, bo siedzieli do 4-5 nad ranem z moim ojcem i śpiewali jakieś hiszpańskie piosenki. Ale czasami pomagał mi na przykład w angielskim. Pamiętam, że miałam pracę domową o zaimkach. Everyone, everything. I Stachura podyktował mi takie zdanie. Everyone is a poet. Everything is poetry. A to już wiemy skąd ten tytuł. Tak, wszystko to jest poezja. Ja teraz nie pamiętam, czy to było przed, czy po, ale u niego już to było i dostałam piątkę nawet za to. Także to był bardziej po prostu człowiek, ale pamiętam takie rzeczy, których nie rozumiałam wtedy dokładnie, które miały coś wspólnego z literaturą, to znaczy jakiś wieczór ja z pokoju dziecinnego słyszałam, że Astora poprawiał u nas kropkę nad Ypsylonem. Poemat. Mama moja czytała Goethego listy, sobie czytała, siedzieli naprzeciwko siebie i w pewnym momencie chciała mu zacytować jakiś list, a on mówi hieny cmentarne. I to mnie zaciekawiło z drugiego pokoju, bo nie bardzo wiedziałam o co chodzi. Mówi, zobacz, wszystkie listy Goethego opublikowano. Mówi, ja to już musiało być pod koniec, bo powiedział, ja twoje listy zniszczyłem. I moja mama zapytała, czy też powinna zniszczyć listy, które on do niej pisał. On mówi, nie, może, ty możesz zrobić z nimi, co chcesz, one są twoje, może Kasia kiedyś będzie je chciała przeczytać. Także i w momencie oczywiście, kiedy ja pamiętam ten dzień, 24 lipca, kiedy... 79. Tak, kiedy w radio nadano tą wiadomość i pamiętam krzyk mojej mamy, jak upadła. I natychmiast, to znaczy w przeciągu kilku dni byli u nas dziennikarze. Widocznie znaleziono jego notesik adresowy i moja mama nawet z nimi nie chciała rozmawiać. I tych listów nigdy nie przekazała do druku. I bardzo, bardzo późno, to znaczy niedawno, kilka lat temu, w końcu zdecydowała, że może jednak należałoby je wydrukować. I zabrała je, mieszkaliśmy wtedy w Stanach, i zabrała je w podręcznym bagażu. Przeczytała je wszystkie, rozłożyła je, spakowała je i w ostatniej chwili dołożyła butelkę bardzo dobrych francuskich perfum Annick Goutal Eau d'Adrien. Jak doleciała do domu, to listy były nieczytelne, dlatego że te perfumy się rozlały. No, to chyba należy uznać za chyba działanie opatrzności. Skoro miały nie zostać wydrukowane, nie zostały wydrukowane. No, ale poza tym pozostało wydrukowane wszystko, co Edward Stachura napisał, włącznie z notatnikami. To są już rzeczy wydrukowane w latach chyba głównie 90. notatniki odnaleziono, opracowane i Dariusz Pachocki zdaje się i wydrukowane. Wojciech Chłek. Jak mówimy o części poznawczej, jeżeli chodzi o biografię Stachury, o wszystkie jego wątki, to rzeczywiście chyba jest to najlepiej opisany pisarz ze wszystkich powojennych pisarzy, jeżeli chodzi o każdy element tej biografii, każdą podróż. Pewnie nie wszystko wiemy do dzisiaj o Edwardzie Stachurze, bo ja no mówię, to ta historia z tym, że w Teatrze Muzycznym to było Misa Pagana była w repertuarze zaplanowana, dowiedziałem się raptem kilka dni temu. W związku z tym ciągle są nowe jakieś elementy. Ja tylko chcę nadrobić jedną zaległość, bo myśmy wymieniając różnych kompozytorów i różne osoby związane ze Stachurą nie wymienili jednego z najważniejszych dla niego nazwisk, jego przyjaciela Jurka Satanowskiego. Wymieniliśmy? Ja dobrze, ja bo to się cieszę, to bo Jurek Satanowski rzeczywiście zrobił ogromną pracę nie tylko jako kompozytor, ale również jako ta osoba, która chciała, żeby te wszystkie piosenki, również poematy były zrozumiane i tak jak chciał to Edward Stachura. W związku z tym rzeczywiście i chyba najwięcej zrobił tych kompozycji ze wszystkich osób, które znam. Wiele osób do dzisiaj śpiewa Życie to nie teatr właśnie z muzyką Jurka Satanowskiego, łącznie z Markiem Gałązką, który robił również własne muzyki i zrobił kilka spektakli poświęconych Stachurze zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie i warto o tym pamiętać, bo Stachura to nie tylko piosenki, ale również spektakle teatralne zbudowane wokół jego poematów, piosenek, ale i tekstu. Teatr Nowy w Poznaniu i Teatr Stara Prochownia to była Anna Chodakowska, Msza Wędrującego, a z kolei w Teatrze Nowym głównie te piosenki śpiewał właśnie Jacek Różański, wspomniany już tutaj. No myślę, że teraz niech przemówi poeta. Mam tekst, który jest, powiedziałbym, no chyba takim najważniejszym przesłaniem, dla które po sobie jakby jako testament zostawił Edward Stachura, czyli List do pozostałych. Przeczyta go teraz Igor Michalski. Umieram. Za winy moje i niewinność moją. Za brak, który czuje każdą cząstkę ciała i każdą cząstkę duszy. Za brak rozdzierający mnie na strzępy, jak gazetę zapisaną hałaśliwymi, nic nie mówiącymi słowami. Za możliwość zjednoczenia się z bezimiennym, z pozasłownym, nieznanym. Za nowy dzień, za cudne manowce, za widok nad widoki, za zjawę realną, za kropkę nad ypsylonem, za tajemnicę śmierci w lęku, w grozie i pocie czoła. Za zagubione oczywistości. Za zagubione klucze rozumienia. Z malutką iskierką ufności, że jeżeli ziarno obumrze, to wyda owoce. Za samotność umierania. Bo trupem jest wszelkie ciało. Bo ciężkie, straszne i nie do zniesienia. Za możliwość przemienienia, za nieszczęście ludzi i moje własne, które dźwigam na sobie i w sobie. Bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem. Bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest. Bo to wszystko wygląda, że absurdem jest. Bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie masz tu nic trwałego, poza tęsknotą za trwałością. Bo już nie jestem z tego świata i może nigdy z niego nie byłem. Bo wygląda, że nie ma tu dla mnie żadnego ratunku. Bo już nie potrafię kochać ziemską miłością. Bo noli me tangere, bo jestem bardzo zmęczony. Nieopisanie wycieńczony, bo już wycierpiałem, bo już zostałem, choć to się działo w obłędzie, najdosłowniej i najcieleśniej ukrzyżowany i jakże bardzo i realnie mnie to bolało, bo chciałem zbawić od wszelkiego zła ludzi wszystkich i świat cały. I jeżeli tak się nie stało, to winy mojej w tym nie umiem znaleźć, bo wygląda, że już nic tu po mnie. Bo nie czuję się oszukany, co by mi pozwoliło raczej trwać niż umierać. Trwać i szukać winnego, może w sobie, ale nie czuję się oszukany, bo kto może trwać w tym świecie, niechaj trwa. I ja mu życzę zdrowia. A kiedy przyjdzie mu umierać, niechaj śmierć ma lekko. Bo co do mnie, to idę do ciebie, Ojcze Pastewny, żeby może wreszcie znaleźć uspokojenie. Zasłużone, jak mniemam. Zasłużone, jak mniemam. Bo nawet obłęd nie został mi zaoszczędzony. Bo wszystko mnie boli straszliwie. bo duszę się w tej klatce, bo samotna jest dusza moja aż do śmierci, bo kończy się w porę ostatni papier, już tylko krok i niech żyje życie. Bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie ojciec i stanę na końcu i nie skosztuję śmierci. Igor Michalski przeczytał list do pozostałych. Piękny, przejmujący, chyba ostatni tekst poetycki Edwarda Stachury. To zanim się jeszcze pożegnamy, została nam chwila, to chciałbym jeszcze... Ja już powiedziałem o swoich ukochanych tekstach Edwarda Stachury. No ja jestem wielbicielem jego prozy. Cała Jaskrawość i Siekierezada wydają mi się rzeczami absolutnie wybitnymi i takimi... To jest taki rodzaj pisania, jakiego nigdy wcześniej i nigdy później już w polszczyźnie nie było. Ja łączę to właśnie z tym, że Edward Stachura był w pełni dwujęzyczny i jakby pewne nowatorskie rozwiązanie językowe stosował, które po dziś dzień mnie zachwycają, typu, że czegoś jest wielka mnogość i rozliczność. A które z utworów Państwo najbardziej lubicie? Pani Katarzyna Jerzyk. Najczęściej słucham piosenek. Najczęściej wracam do piosenek i moim studentom też, chociaż list do pozostałych pisał ktoś u mnie, licencjat, używając tego wiersza. Do prozy mniej. Zeszyty niedawno przeczytałam jeszcze raz, zeszyty podróżne, ale bardziej myślę, że postać. Postać, to znaczy, kiedy wyjeżdżam bardzo wcześnie rano z Warszawy jakimś pociągiem i mijam Warszawę Wschodnią, to zawsze myślę o tych fragmentach, w których pisał właśnie, że 5.05 i z którego dworca. I dlaczego? Dlaczego to było takie ważne? Dlaczego miejsce i czas są takie ważne? Także jakby to jest cały chronotop Stachury, cała czasoprzestrzeń, więcej niż dzieło. Bo ja specjalnie o tym mówię, bo chcę też podkreślić, że to był niezwykle wszechstronny pisarz, niezwykle wszechstronny i właściwie utalentowany właściwie w każdej dziedzinie. Świetny prozaik. Co prawda jego proza jest właściwie afabularna, nie ma tam żadnych szczególnych historii, ale jest bardzo poruszająca, bo jest bardzo emocjonalna. Świetny eseista. Wszystko jest poezja. To jest jeden z, myślę, z najciekawszych zbiorów esejów tamtej epoki. I wydaje mi się, że jednak wybitny poeta w poematach. Przede wszystkim w poematach właśnie. A w piosenkach wybitny twórca piosenkowy. To się właściwie bardzo rzadko zdarza. Nie wiem, czy jest drugi taki przykład w polskiej literaturze tak wszechstronnie utalentowanego autora. Ja bym dodał jeszcze jeden utwór, który jest wstrząsający, jak się go czyta po latach. List do pozostałych też, bo to jest rzeczywiście takie ostatnie pożegnanie. Ale wcześniej było jeszcze pożegnanie, które nazwano, to nie on sam nazwał, ale to wynika z tego tekstu Pogodzić się ze światem. To był tekst napisany już lewą ręką, kiedy tą prawą rękę utracił po wypadku z pociągiem. I to była pochwała rzeczy najprostszych. To była próba właśnie pogodzenia się z najbliższymi, ze światem i z tymi rzeczami, które trzymają przy życiu i nie udało się, bo pisał prawie do samego końca. Tą lewą ręką wyćwiczył. Każda następna strona była coraz lepiej napisana, bo zawsze pisał przecież prawą. To, co Jurek mówił, też pisał zawsze odręcznie. Natomiast jeszcze nawiążę do tego, co Kasia tutaj powiedziała, o tej drodze znowuż, bo ta droga jest takim elementem, który nas cały czas wiąże. Nie powiedzieliśmy na samym początku i teraz mi przyszło to do głowy, że on z Gdyni rozpoczynał swoją literacką karierę. To rzadko się przypomina, rzadko się o tym pamięta. Tu zadebiutował jako 19-letni chłopak. Dzięki swojemu mentorowi Mieczysławowi Czychowskiemu, świetnemu poecie. W Sopocie, tak. Spotkali się w Sopocie. Mieczysław Czychowski to był pierwszy mąż Inki Jerzakowej, czyli mamy pani profesor. I z Gdyni wyruszył w ważną dla siebie też podróż. Tak mi to w tej chwili z puentą taką i taką pętlą się gdzieś zapętliło. Gdzieś zaczynał tą literacką karierę tutaj właśnie, a z Gdyni wyruszał również batorem. Bardzo ważną dla siebie podróż również do Stanów Zjednoczonych, tam gdzie śpiewał te piosenki, ale przypomnę, że one były śpiewane zawsze z tłumaczeniem. My tego nie słyszymy, nie widzimy, ale myśmy z Jurkiem kiedyś znaleźli tłumaczenia dosyć takie niepoprawne, raczej literackie, na język angielski wszystkich piosenek. To samo było w Norwegii, jak tam występował. Ktoś czytał po norwesku jego piosenki, on dopiero wówczas chciał, żeby były zrozumiałe. Więc myślę, że ta Gdynia chyba nieprzypadkowo nam się wydarzyła dzisiaj po drodze, że stąd właśnie nadajemy tę audycję jemu poświęconą. Jerzy Stachura, pański ulubiony tekst Edwarda Stachury? Ten najważniejszy dla pana? Znaczy, kocham to wszystko i to od dziecka się z tym zapoznałem. Chciałem powiedzieć, że taki jako mały chłopiec pierwszy raz znalazłem na stoliku nocnym tomik Dużo Ognia i była tam dedykacja mojemu bratu i jego żonie, żeby zawsze się kochali. Ja oczywiście przeczytałem ten tomik jako tam 11-letni chłopak. Niewiele z tego rozumiałem, ale chciałem tutaj powiedzieć o tym, że zgadzam się tutaj z Wojtkiem właśnie, że z tych wszystkich rzeczy i chodzi o pogodzić się ze światem. Tam jednak Stachura, jak go na tyle znałem, na ile mogłem go znać w ogóle, to tam Stachura jest od początku do końca sobą, prawda? On tam już nic nie wymyśla, tam już nie robi jakiejś fabuły, tylko opisuje to, co się dzieje. I tam jest też takie przejście właśnie, kiedy Stachura nie zgadza się. On to oczywiście chwali, to wszystko, on by tak chciał, on by chciał tak w tym polu tak iść, tak się cieszyć z tego wszystkiego, co ludzie robią, ale w pewnym momencie on się nie zgadza na tą jednak, na tą taką wegetację, prawda? On, i tu wraca Stachura, ten, którego ja znałem, tego silnego człowieka, który w tej właśnie pogodzie ze światem jest taki, no, stara się być normalnym człowiekiem i dopiero odkrywa się. I potem nagle Stachura nie zgadza się na to, prawda? I buntownik z wyboru. I wraca do siebie, do tego Stachury, którego ja po prostu znałem. To jeszcze ja na koniec chcę powiedzieć, że wbrew temu, co można by sądzić, to ta twórczość jest pełna afirmacji świata. Wcale nie są to teksty ponure. To są teksty człowieka, który głęboko przeżywa to, co widzi i kocha świat i kocha ludzi. I myślę, że ta afirmacja to jest ogromna wartość, podobnie jak afirmacja wolności, którą znajdziemy w tych tekstach. Także warto czytać Stachurę, nie tylko w związku z jakimiś rocznicami. Książki się wciąż ukazują. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Moimi Państwa gośćmi byli pani profesor Katarzyna Jerzak, Wojciech Fułek, Jerzy Stachura junior oraz Igor Michalski, który przeczytał dwa teksty Edwarda Stachury. Przeczytałby więcej, ale już nie zdążymy. Teraz posłuchamy piosenki z tego samego właśnie amerykańskiego występu, Co warto. A my słyszymy się za dwa tygodnie. Zwalić by można się z nóg, co rusz, co krok, co noc, to szloch i rozpacz. Ale czy warto? Może nie warto? Chyba nie warto, raczej nie warto, nie, nie, nie warto. Zginąć by można jak nic, dożył jest nóż lub w dół na bruk. Z wysoka, ale czy warto? Może nie warto, chyba nie warto, raczej nie warto, nie, nie, nie warto. Jechać by można